الثالث درم فصل دیر معلوم دی بھائی دا عبد الرحمن ابن ابی لیلا رحمه اللہ نے روایت تے قال دے فرمائی کان سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ دا انصاری دے اوسی دے مدنی دے او دا اہل بدر نو حافظ ابن عبد البر رحم الله و شاهد بدر والمشاهد كلها وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وكان بايعه على الموت دې په احد کې مخلق ولاړو او د مرګ باندې بیعت کړو دیو فاتشو دا غا صحابی دی چې علی رضی اللہ عنہ پی مسکڑے وکبارا ستن شپک تکبیرونے پی ویلیو او بازی پینزو ذکر کرے نو دے فرمائی ویکان سهل ابن حنیف و قیس ابن سعد قاعدین بالقادسیہ دا دوار ناس تو پا قادسیہ کی فمر علیهما بجنازة نترکلش و پدی دوارو جنازا فقاما ندا دوار صحابه کرام رضی اللہ عنهما ادری دلیو فقیل لهما ویلشو دی دوارو تا انها من اهل الارض وی ای من اهل الزمه دا خود ازمکی والون دی اهل الزمه اون دی دا غی جنازا دا فقالا ندی دوارو فرمائلیو چ رسول الله صلی الله علیه وسلم مرت به جنازه تیر کړي شو پای او جنازه فقام ان یدری ذلیو فقیل له ویل شو غیت انها جنازه یهودین ودا خود یهودی جنازه دا فقال الیست نفسا ولدا نفس نه رس نوی دا قیام د وجه د مرگ د سخوالی نده او د مرگ د آداش د وجه نده ند دی ذات د میت د وجه نام نوی گورد دی تعلیل تقاضا دادا چه هر جنازی تا دی قیام مستحب شی اما سلد لمخ کی تفصیلن تیر شوا اکثر علماء وی چې دا خبره وخو منسوخ شوی دا او سهل ابن حنیف او قیس ابن سعد رضی الله عنهما لم يعلم بالنسخ دیت د نسخ پته نوا ادا د علم اصول الحديث قاعده دا من علم حجه على من لم يعلم چاله چې یو خبره پته وی دا به حجت وی په هغه چا چې اغله دا غي پتنوا اگر چې باز علماء جواب کړي چې ثبوت د نسخ په حدیث صحیح صریح سره نه دي شوی وان عبادۃ ابن سوامتی رضی الله تعالی عنه قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا تبع جنازه کرج بروان شو دیو جنازی پسی لم یقد نوکه ناس حتا تو ذا فلحت چکی به خودی شنا مړ په لحت کی فعرض له حبر من اليهود نصرغن شو نبی علیہ السلام ته مولاد یهود فقال له ورته ویل ان هاکذا نصنع مونږم دا سکو ید الله حبیبا قال راوی وی صحابی فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نفس بد الله حبیب کې ناستو وقال خالفوهم وید دی مخالفتو کئی وید دی مخالفتو کئی اجلسو خالفوهم ویکینئی او دوی مخالفتو کئی رواه الترمیزی و ابو داود و ابن ماجا و قال الترمیزی و هذا حدیث غریب و بشر بن رافع الراوی لیس بالقوی نگورا حدیث ضعیف دے حدیث سدے حدیث سندن ضعیف دے وان علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرنا مونگتے حکم کرو بالقیام فی الجنازہ اے ندبن و استحبابن حکم کرو چمون جنازو گرنو دریگو بپمون تیریگی سم جلس بعد ذالک داغین پس غیناسو دا بیان جواز دا پارا و امرنا بالجلوس او مونگتے حکم کرو دناستے رواه احمدو او حدیث سندن صحیح و حسن نے دا محمد ابن سیرین رحمه اللہ نے روایت تے قال ان جنازتن مرت بالحسن ابن علی یو جنازتی رکڑی شو پا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما او پا ابن عباس رضی اللہ عنہما فقام الحسن ولم یقوم ابن عباس حسن رضی اللہ عنہ ادری دلے و ابن عباس رضی اللہ عنہما ادری دلے فقال الحسن ویلی حسن رضی اللہ عنہ علیس قد قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نوچ نبی دے سلام ادری دلیو جنادی دی یہودی تا قال نعم ای ورتوی آو سم جلسا خوبیاد آغی نپس ناستو او انما یوخذ بالآخر فالآخر من فعل وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیرن حکم دا ایرانی ویش رواہ النسائیو د جعفر ابن محمد نبی ہی نہ روایت دے چې جعفر صادق باندې مشهور دے او ابي هي محمد ابن علي ابن حسين نے وان حسن ابن علي حسن ابن علي رضی الله عنهما كان جالسا الناس فمر عليه بجنازه نتیر کړي شو په دې یو جنازه فقام الناس خلق ادری دیلیو حتی جاوزت الجنازتو چی تیرش و جنازا نو حسن نزی اللہ عنویلیو انما مر بی جنازت یهودین وی بیشک تیرکڑیشوی و جنازت یهودی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا طریقها تاغی پلا رکیو ناس و کرحان تعلو اراسهو اوی بدگنیلیو چی دا پاس دی چی دا سر مبارک داوی جنازه دی یهودی فقاما نو د دی وج نو درې دنو او اسناد د دی حدیث ضعیف دی ځکه انقطاع د پکې ځکه محمد ابن علی دا تابعی ثقه ده د حسن ابن علی چه دا د د تر د پلار ثرو د دا نه دی لیدلې زکه د پاش پک 50مه هجری کې پیدا ده او په 50مه کې وفات ده حسن ابن علی رضی الله عنه پوښه په خبره باندې نشپک کال فاصله ده په منځ کې دابی موسی رضی الله عنه روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا مرت بیک جنازه یهودین او نصرانی او مسلمین کله کثیر شی پتا جنازه دی یهودی او یاد نصرانی یاد مسلمان فقوموا لها ورته دری گئی فلستم لها تقومون تاسو دی تنو دری گئی انما تقومون لمن معها من الملائکا تاسو خودری گئی حق چاد سر چی دیم جناز زی سر د ملائکو ننی دا حدیثم سندن ضعیف دے رواه احمد د دې حدیث روایت امام احمد رحم الله کړه په مسند کې پسند دې ضعیفه سره د کدي کې لیس ابن ابي سلیم دی وغه ضعیف دی دا انصر یلا نون روایت جن جنازه تن مرت یو جنازه تی رشیو پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقام یدری دری فقیر انها جنازه یهودین ویدا خود یهودی جنازه دا فقال انما قمتو للملائکا ویزخو ملائکو دپار ادری دنیم زسو دپار ادری دنیم دا ملائکو دپارا رواهو النسائیو او دا حدیث امام حاکمم ذکر کنے او وی صحیحن لا شرط مسلم او موافقت ور سرکڑے امام زہبی وان مالک ابن حبیرہ د مالک ابن حبیرہ رضی اللہ عنہ نا روایت دے صحابی دے دے پہم سو مصر کی دے رو او د ہم سوالیو د معاویہ رضی اللہ عنہ دا پارا ادې د مصر په فتح حکم حاضر قال وی فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما اوريدي دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نشي فرمایلي ما من مسلم يموت نشته او مسلمان چې وفات کی فيصلي عليه ثلاثه صفوف من المسلمين مزه کی په درې صفونه د مسلمانانو الا او جبا مگر د ته جنت واجبی جنت ورته واجبیږي او دا کار د لپاره جنت واجبای فکان مالک او مالک ابن حبیر رضی الله عنه ته صحابه دی لوی شان ته وګورئ اذا صلى على جنازه کله چې د بدن مشکول په یو جنازي اذا استقل اهل الجنازه کله چې بد کمو قتل جنازي والا جزاهم ثلاثه صفوف نئی به دری سی تقسیم کل دری لک لګو نه به دو کسانم صفی دو سدی تو صفته په شریعت کې د دې حدیث د وجنا غیب سکل درې سی به کل رواه ابو داود د الله رحمت سبب یو بهانه جوړه چون کې د الله پیغمبر درې صفو نو ویلي نو یو سب کې خوشی دي نه تر جانګيري پوری کې بزرګونه خلک مدرې دي شي سب دوام دي او سب بزرګونه خلک هم دي دیو جنو سن دا علماء وای یره وای درې صفونه جوړ کړي چې خلک لګي یو درې صفونه سکای بس ته الله رحمت لا یو بهانه لټول لی او د پیغمبر علیه السلام غ سنت ته خبره سدي برابرول دي ا پر روایت د ترمذی کې دی قال کان مالک ابن حبیرہ اذا صلى على جنازه تنج مزبه کولو په جنازه فتقال الناس علی هلک به لګ مندل جزاهم ثلاثه اجزاء ندری صفونه به کل ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا به فرمایلی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی من صلى عليه ثلاثه صفوف ارغه چا چې مزګو پاغه درې صفونو او جبا دا درې صفونه او دا فعل او عمل با دل جنت واجب کی ورواه ابن ماجه نحوه نو کله خلق کمی نو دری صفونه دته جوړای دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته ان النبي صلى الله عليه واله وسلم د نبی رسول سلام نه نکړکړي په صلوات کې په جنازي اې د الله حبيب داسې دعا کوله او دا تعلیمن جهرونو صحابو ذکری اللهم انت ربها اے اللہ تد دی میت رب و مالکی وانت خلقتها او تا دے پیدا کنیو وانت هدیتها الی الاسلام او تا دت اسلام طرف تلار سمکنیو وانت قبست روحها اتا تی نوس روح قبس کو وانت عالم بسرها وعلانیتها اللہ تد د پپوٹو پسرگندو خپوہیگی جئنا شفعاء فاغفر له مونږ د لپاره شفاعت کوون کی راغلی او عجزی کو الله دل بخنو کی رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود ذکر کړي د سید ابن المسیب رحمه الله نو روایت ته قال فرمای شولے تو ورا ابي هريره وی مزم کړو رستو د ابو هره رضی الله عنه نه پيو ماشوم لم يعمل خطيه قط وغشرم گنا نو کړی ماشوم هدا سيد ابن المسيب سيد كبار التابعين فقه حديث زهد دا ټول راجم کړی وكان عالم الناس بهديث ابي هريره د ابو هريره رضی الله عنه په حديثو پټو لوک کې زیات پوهه ده امام مکھول وی امام اهل الشام مکھول تسوی امام اهل الشام وی تحت الارض وکلها فی طلب العلم فما لقیت اعلم من ابن المسیب تو لزمکا می چاند کد طلب علم و دا حدیث دا پارا خوزد ابن المسیب غنتی دا سمجدار و پوہ سرنیم ملاو شویب وی پا تابعینو کی د دن الوی علم د چانو ادمر الوی عبادت گزارو دیو حجت و اربعین حج سلوی حجون میو کل وی مز مکڑے و رسو دابو حرے رضی اللہ عنہ پا جنازی دا معشوم بانے چیاغ دا سراد گناہ کڑی نواق او لم يعمل خطيه قط دا خطيه صفته کاشفه ده زکه غیر بالغ نه د ګنا تصور کیدی نشا مکلف نه ده نو ادینه کې علما دا مسلم زی معصوم نه به تپوس کیږي قبر کې کنا سو کوئی کیږي وسو کوئی نه به کی چا توقف کړي اواز علما یو حق ده چې نس پکې نه راغله بس چې کیږي تی کنه کیږي فسمعته نمات وارد ليقول چوي اللهم اعزه من عذاب القبر الذي بچي د عذاب قبر نا رواه مالك او سند حديث صحيح دا ويس شهد د پیغمبر نا اوریدلو چې عذاب د قبر غني عام نه پس صغير او کبیر ټولو کې او هغه فتنه د قبر نسا کی تیږي او د صغیر نادا علماء لیکلي او اهل علم لیکلي د کې اختلاف ده وې دا دوا د پاره د دی و چې د درجات بلند شي لکه انبیاء علیهم السلام لسوک دعا کوي احناف علماوی معصوم له بخنه نغواړي او نبا یو شید دعا د بالغینو ذکر کړي بلکې دی بارکی بسوې نورستو درثرا روان دي امام بخاری تعلیقا ذکر کړي کالا یقرا الحسنو حسن بصری رحم الله بلستل پماشم فاتحه الكتاب ويقول بي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وزخرا واجرا حسن مراد حسن بصری اچا چې ویلي حسن ابن علی نو ادا وهم نه بھائی سپو شوی پخم حسن نسوک مراد دی حسن ابن علی رضی اللہ عنہما ندی مراد دبا پد تکبیر اول نسور فاتح پس نسور فاتح لستا اپس د قیرت او د صلات علی النبی نبی اللہم جلو اللہ اگر زیدہ ماشم صلفا روان دتلون کې زموږ د پاره جنت تا وفرت وانا مخکې چې موږ له تیارې کوي وزخرن موږ ته یو ذخیره د آخرت جوړه کی واجرن یو لوی اجر نو دا بدای لستا نو دا دعا دا سلفنا منقول دا حافظ پا تلخیص کی وی چه امام بے حقی ذکر کری چه ابو حرر رضی اللہ عنہ بم دا دعا وی اللہ مجل لنا فرطوا وسولفا واجرا وعن جابر اند جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال چه نبی علیہ السلام فرمائی لیے طفل اللہ صلی اللہ علیہ ماشم پد بمز نشی کے دے ولا یرسو ولا یورسو نب میراسوڑی نبتی میراسوڑی شی حتی استحل چه دے د پیدائش پا وقت کی چغو وئی او د چغینا مراد دی دی کی جمهور دوی سنخد جونوی کرده جونده پیدا شو چغه والا سحرکت او کو نور سعلامه و د جوندون دګور اختلاف دی د اهل علم او په جنازي د دکی ابن عمر رضی اللہ عنہما وی که آواز کڑے که نیرے کڑے که جوندے پیدا موز بپی کے اداد ابن سیرین و ابن المسیب قولم نے امام احمد رحم اللہ وی چی روح پکی پک والے شو دد سلور میاں شیلس رضی برابر شوی ادین اپس منم که پیدا شو نو جنازہ بپی کے ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چکلے آواز کو پیدا اس سرا نو میراز بموڑی او د جنازی مزبم پکی دیشی اکنا آواز موا دی انکو نا احنافم دا مسلک دے چی بیا با پی مزنکے رواہ الترمیزیو وَإِبْنُ مَا جَعِ اللَّهَنُوْ لَمْ يَذْكُرْ وَلَا يُورَثْ دی ابن مسود الانصاری رضی اللہ عنہونا روایت تے قال دے فرمائی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوما چی ادریگی مام یوازی فمزد جنازی کیا پا فرس کی فوق شیئن د پاس دی او شی ورنا سو خلف او خلق تی رستوی لان دی وی رواه الدارقطنی فی المجتبى فی کتاب الجنائز سند د حدیث صحیح دی ادمخ کی په باب الامامت کې در لتی رشوا امام به د خلکو نه आवाज پوچت ز نودریږي سمرو چت ز ا تفصیل در لمخ کی تیر شوه دے